Passen 4 minuts de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 15 d'octubre de 2010. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes, edició que encetem quan passen gairebé 6 minuts de les 8 del matí en aquesta sintonia, la sintonia d'RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. I encetem en aquesta edició en la que veiem a les portades dels diaris, és curiós, eh? La celebració del rescat dels miners de Xile i a Isabel Pantoja. Res a veure una cosa amb l'altra. Però això sí, va complir, finalment, Isabel Pantoja. Va dir que aniria al jutjat al matí, compareixeria davant del jutge, amb els problemes que va tenir. Si heu sentit en emissores de ràdio, heu seguit una miqueta per televisió, que li van trencar fins i tot el vestit. Però l'endemà, a la nit, va tornar a actuar al Coliseum de Barcelona. Sigui com sigui, no en parlarem avui del cor. Segur que dilluns la Carla Garriga i el Marc Gómez Silvestre ens porten a Rubies de Corazón tota aquesta informació. Avui parlarem d'altres coses. Avui tenim moltes informacions relatives, per començar, a les efemèrides. Allò que va passar un dia com avui. El que era portada ara fa un any i les felicitacions dels famosos. Qui fa anys avui? Doncs tot això amb l'Angie Morales. Després tindrem amb nosaltres el Marc Mauri, que ens portarà l'Agenda Catalunya. I dintre de l'Agenda Catalunya parlarem amb l'Albert Rubí dels castellers, dels capgrossos, de Mataró. Ens parlarà de tota la informació del món casteller. Després, la Vanessa Leiva ens portarà música lliure. Tornarem amb el Marc Mauri amb l'agenda del dia, l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem parlant amb l'Enric Guilamany de l'actualitat de la setmana. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, amb les nostres línies obertes 93-468-55-55 perquè participis, líniesobertes@idicom.net i Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Divendres 15 d'octubre i donem la benvinguda a Angie Morales. Molt bon dia. Bon dia. Ja arriba el cap de setmanes. Nota la cara de felicitat que sí, portes, eh? Sí, ja tocava ja. Doncs comencem amb les efemèrides per saber què passava en un dia com avui, en un 15 d'octubre del 1940. De matinada, al castell de Montjuïc de Barcelona va ser fusillat l'expresident de la Generalitat, Lluís Companys i Jové. El 13 d'agost, membres de la Gestapo alemana, amb la col·laboració de l'ambaixada espanyola a París, l'havien detingut al seu exili de la Vol de Pin, Bretanya, i lliurat a les autoritats franquistes. Abans que els nacionals entressin a Barcelona, Companys es va exiliar a Perpinyà. Després va treballar a París al Consell Nacional de Catalunya, representació de la Generalitat a l'exili, i es va quedar a la França ocupada per poder estar amb el seu fill Lluís, que patia una greu malaltia mental. En un dia com avui del 1815... Napoleó Bonaparte arriba a l'illa de Santa Helena, on viurà desterrat fins a la seva mort. I dos anys més tard, 1917, afusellat al box de Vicenas, prop de París, la cèlebre ballarina Mata Hari, condemnada a mort per haver espiat a favor d'Alemanya. En un dia com avui del 1946, se suïcida a Nuremberg dues hores abans de la seva execució l'exmariscal del Reich alemany Hermann Göring. I el 15 d'octubre de 1964, la troika formada per Brezhnev, Kosygin i Podgori substitueix Khrushchev al capdavant de la Unió Soviètica. Per últim, l'any 2001, el primer ministre japonès demana perdó pel dolor infringit al poble de Corea durant l'ocupació nipona, 1909-1945. Va ser portada ara fa un any. Dins del cas Gürtel, el Partit Popular viu els seus dies més negres. Costa fulminat, Matas imputat. I també en política local, Carnes corregeix Hereu sobre el pla per privatitzar els serveis funeraris. Hem de felicitar aniversaris de famosos. Anem a felicitar la duquessa de York, Sarah Ferguson, que fa avui 51 anys. Així mateix, Peter Caruana, polític de Gibraltar, fa avui 54 anys. El músic de 57 anys, Tito Jackson, també l'hem de felicitar avui. El polític Xavier Bendel, que fa avui 46 anys. I finalment, Tania Roberts, l'actriu, que fa avui 55 anys. Doncs tots ells, felicitats, i t'emplacem a dilluns que tornis amb més. Una miqueta més. Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Adeu. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Obrim en aquest divendres, dia 15 d'octubre, l'Agenda Catalunya, i per això tenim amb nosaltres el Marc Mauri. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estàs, Marc? Doncs bé, divendres ja, content. Content perquè és divendres i... perquè ve el cap de setmana. I content perquè tenim moltes i moltes coses que podem fer i aquí, sí, a través de... en aquest cap de setmana, a la gent de Catalunya. Uh-huh. I entre d'altres coses tenim les propostes que ens porten des del món dels castellers. Propostes, una agenda amb actes castellers, també el repàs de tot allò que va succeir durant el cap de setmana passat. I avui ens explicarà de què és i com funcionen els castells. Per això tenim, com és habitual, a l'altra banda del telèfon, el nostre amic i company Albert Rubí. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estàs? Bé, molt bé, aquí encara gairebé al cap de setmana. Encara al cap de setmana, i tant. Doncs encarem el cap de setmana i un cap de setmana en el que, com sempre, hi ha actuacions. Sí, efectivament. Potser ara seria interessant per això parlar de l'actuació. Exacte. Repassem primer el que va passar el cap de setmana passat. Sí, a veure, no hi va haver-hi molta activitat perquè recordem que, entre cometes, va ser la setmana post-concurs. Sí. I pràcticament de les colles que hi van participar, pràcticament cap van actuar. Tot i així, una de les colles que són importants en el món casteller però que no participen en el concurs, com són els Minyons de Terrassa, que recordem que estan són els segons del rànquing, però diríem que per filosofia, entre cometes, els Minyons no van al concurs. Sí. És un tema que m'ho he comentat per sobre. Mai han anat des dels 20 i escaig anys que van crear els Minyons. Sí. Argumenten temes de compatibilitat, de puntuació, de diners, vull dir, això és més o menys discutible, però bueno, és la documentació que Minyons fa per manar el concurs, no? Mm-hmm, sí. Tot i així, de les colles grans, doncs, com deia, o sigui, és l'única que ha actuat, que va ser, a més, va ser fora de Catalunya, que també hem fet... va ser a les Illes, per això. Ah, sí, a les Illes. Va ser a Mallorca, amb motiu de la Diada dels Castellers de Mallorca, que hi ha, a les Illes hi ha els Castellers de Mallorca, que són de Palma, sí, i els Alots de Llevant, que són de Manacor. I llavors els Minyons, a motiu de la Diada dels Castells de Mallorca, van anar-hi allà i van plantar un castell de nou, un 3 de 9 en folre. Mm-hmm, no? Sí. Amb la dificultat que significa, doncs, arrossegar sempre gent, el que diem, no? Mm-hmm, si sí. Hi ha gent, amb els castells no es poden aconseguir. Van fer un 3 de 9 en folre i també van fer una torre de 8 en folre i un 4 de 8. I llavors els van acompanyar els Castellers de Mallorca, que van carregar la torre de 7 com a castell més important, i els Alots de Llevant, que són els de Manacor, que diem, que van fer un 4 de 7 amb agulla. Això va ser l'actuació més important que va haver-hi el cap de setmana, diríem, relativament fluix. Sí. Clar, evidentment, el que comentaves, hi va haver la gran jornada castellera el cap de setmana anterior, aquí tenen una mica més de relax. Sí, vull dir, pràcticament, ja et dic, de les actuacions i de les colles que participen, pràcticament ningú ha actuat. Mm-hmm. Perfecte, doncs seria el més destacat d'aquest cap de setmana que vam passar, el cap de setmana mm-hmm. passat. Uh-huh. I jo, si et sembla, el que sí que ens agradaria és aprendre'n una mica. Sí. Perquè jo, per exemple, no sóc gaire entès en el que uh-huh. és el tema castells, i moltes vegades us sento parlar i no acabo de saber ben bé. M'imagino, però no sé si encerto. Intentarem fer-ho el més entenible possible. Sí? Mm-hmm. A veure, començant, per exemple, a veure, per fer comparativa, si tu en un bloc de pisos dius que són 5 pisos de dos, sí? de dos habitatges, diríem, sí? doncs això seria al revés. O sigui, un castell, a sí? menys de dir, per exemple, per... 8 pisos amb 3 persones, sí? doncs ho diem al revés, diem 3 de 8. Val. O 3 de 7, o 4 de 7. O sigui, quan tu tens 4 de 7, o 4 de 8, o 4 de 9, doncs ens referim que són 9 pisos en total, amb 4 persones per pis. Exacte, sí, sí. Val? Això és la base per començar a entendre-ho tot. Mm-hmm. Llavors, parlant de les diferents estructures, la més senzilla, la més simple, és els pilars, que són quan hi ha una sola persona. Sí. Mm-hmm. O sigui, pot ser pilar de 5, pilar de 6, pilar de 7 en folre, pilar de 8 en folre, no? Que deuen ser molt complicats d'una sola persona. Sí, home, realment es depèn del casteller que hi ha en el tronc, en el pilar, i a més s'ha de tenir moltíssima confiança amb les persones que tens tant a sota com a sobre. Mm-hmm, sí. Fins al punt de que moltes, bueno, pràcticament totes les colles que s'hagin pilars més o menys importants, es fa un assaig en concret de pilars. Mm-hmm. O sigui, imagineu-vos el que significa, no? I un equilibri increïble. Sí, a més realment a vegades ve de de conèixer el mínim moment endavant, mínim moment darrere, perquè és que ets tu només el que defensa a cada pis. Llavors, a l'estructura de dues persones s'acostuma a dir, a veure, en la zona tradicional, vull dir Tarragona, Vilafranca, Valls, etc., s'acostumen a dir dos, sí. O sigui, dos de set o dos de vuit. A la zona més moderna, diríem, en què hem fet castells més els últims anys, com bueno, Mataró, Barcelona, etc., Terrassa, s'acostuma a dir torre. Mm-hmm. Si tu tens torre de set o dos de set, vol dir el mateix. Mm-hmm. Mm-hmm. Llavors passem a castell, al 3-3-3, que sí. Són 3 persones, 4, o sigui, 3 de 7 o 3 de 8, sí. O 4 de 7, 4 de 8. És a dir, pis per persona. Mm-hmm, perdó, sí. Sí, persones per pis. Exacte. I llavors, aquí, intentarem explicar-ho molt, aquí ens compliquem una mica, sí. Perquè, per exemple, hi ha el 5, sí. Que el 5, en realitat, la gent que es faci una idea seria ajuntar un 3 amb un 2. Sí, mhm. O sigui, el 2, l'estructura del 2, s'agafa una estructura del 3, i això se'n diu 5. Mm, val. És com, llavors, com un castell compost, com si sí, diguéssim. Sí, efectivament, és que efectivament és el primer castell compost mm-hmm. Que, diríem, per començar per la més, menys important, que diguem. Sí, mhm. Llavors, en quant a castells compostos, per exemple, que ara va perfecte, seria, per exemple, el 4 amb agulla, sí. Que per exemple, un 4 de 7 amb agulla, que sí. És allò que per exemple segur que suposo que molta gent té la idea de que és una estructura allò a dintre es va muntar l'agulla, és el pilar, sí. El que dèiem ara, i sempre el pilar del 4 amb agulla, del 4 o del 3, que també pot ser 3 amb agulla o 4 sí. Amb agulla, el pilar sempre són dos pisos menys. Mm-hmm. O sigui, si veiem, per exemple, un 4 de 7 amb agulla, el pilar sempre és el... són dos pisos menys, o sigui, seria un pilar de 5 en aquest mm-hmm. Cas. Sí. I a veure, llavors així, 3, ja que dèiem, no 4 amb agulla o 3 amb agulla, i per exemple, ara podríem passar, que també són castells de més importància, com seria, per exemple, els castells amb folre, que sí. També a vegades parlem del folre. Sí, exacte. Per exemple, la torre de 8 amb folre, que seria el primer castell amb folre, diríem, sí. Seria la torre de 8, serien... el folre és una pinya suplementària, sí. I en el cas de la torre de 8, en el segon pis. Mm-hmm. O sigui, el forre, si la gent veu, ostres, una torre, no? O sigui, dues persones per pis, i veu que hi ha una segona pinya al segon pis, reforçant, sí. Mm-hmm. Això és el forre. Sí, seria torre de 8. Això és forre, perfecte. Mm-hmm. És a dir, dos pisos de pinya. És sí, hi havia la pinya que toca terra, mm-hmm. Entre cometes. I una, no, cometes i una no, per sobre. I una per sobre, que ja això vol dir que el castell ja suposa alguna dificultat. Mm-hmm. I per últim, si et sembla bé, com que ja saps que el temps vola, sí, què és la manilla? Les manilles, això també va molt bé, perquè a més, com acabarem d'explicar el folre, sí. Per exemple, el castell, per exemple, el de gama extra que vam provar cap grossos, la torre de 9 amb folre i manilles, sí. Seria, a la torre de 9 seria dues persones, 9 pisos, entesos, sí. I les manilles seria la pinya suplementària a sobre el folre, mm-hmm. O sigui, en el tercer pis, una tercera pinya, sí. El que vol dir, clar, una pinya més reduïda que el folre. Mm-hmm, sí. Perquè fa la mateixa dificultat, en aquest cas, doncs, de la torre de 9. Mm-hmm. Això suposo que sempre el que ajuda és a mantenir una mica la cohesió dintre de la torre perquè no es bellugui tant des de baix. Sí, perquè vull dir, és que allò que diríem, no?, per pura llei física gairebé és que si no poses el reforç, sí que ja més endavant ja parlaríem de castells així extraordinaris, de gama extra, mm-hmm. sense manilles, però per pròpia llei física, diguem, si no hi posessis les manilles, pràcticament segur que el castell s'aniria mai, diguem, mm-hmm. Saps? Perfecte. I es necessita aquest tercer suport de les manilles. Perfecte, doncs si et sembla, Albert, de moment per avui deixem el tema del que és el llenguatge de castellers una mica. Avui ja hem après una cosa molt bàsica per molts, que ja és bastant. I si et sembla, fer un petit repàs de l'agenda castellera de cara a aquest cap de setmana. Sí, hi ha algunes diferències del cap de setmana anterior, ja déu-n'hi-do, i la més destacada en quant a actuació global, que pot ser, es poden veure que és més important, sí. És el diumenge, sí. A Sants, amb motiu de la 18a Diada dels Castellers de Sants, mm-hmm. En la plaça Benet i Moixí, a les 12 del migdia, en el qual hi actuen els anfitrions, els Castellers de Sants, els Minyons de Terrassa, I els capgrossos també hi anem, ja hi hem anat un grapat de vegades. Sí. I si tot va bé, es poden veure castells de 9 i castells importants de 8, diríem. Doncs des d'aquí convidem a la gent que ens estigui escoltant, com que tots els nostres oients estan a la ciutat de Barcelona o molt a prop, que és un moment ideal per poder anar i poder conèixer-vos de prop. A més, la plaça Benet i Moixí és molt a prop de l'estació, per exemple, i no hi ha pèrdua. Molt fàcil d'arribar. Perfecte, i em comentaves que hi havia algunes altres, oi? Sí, aquí per sobre, en el Vendrell i a Montserrat, també, al costat de la plaça de la Basílica, doncs hi ha, al Vendrell hi ha, per exemple, les Joves de Valls i la Jove Tarragona, i a Montserrat hi ha els castells de Vilafranca, vull dir, són dos llocs més, diríem, que es fan castells, que doncs, poden fer castells de certa importància. Perfecte, doncs si et sembla, deixem aquí de moment la secció per aquesta setmana. Us desitgem que vagi molt bé aquest cap de setmana, que triomfeu els capgrossos. I la pròxima setmana continuem parlant del món casteller. Molt bé, moltes gràcies. Que tinguis una bona setmana, Albert. Igualment. Adéu. Hem parlat amb l'Albert Rubí i tornem amb el Marc, amb el Marc Mauri. Marc. Hola, David, tu també ens portes moltes coses. I tant que sí. Has après, oi, com funcionen els castellers? Doncs sí, interessant. Una cosa que abans ho parlàvem i dèiem, jo ben bé no sé com funciona, que és allò del 3 de 2, el 2 de 6, ara ja sabem com funcionen. Ens ha quedat molt clar. Doncs tu què ens portes, Marc? Doncs bé, jo porto l'agenda a Catalunya d'aquesta setmana, cap de setmana. I si vols, comencem parlant, doncs, de Caldes de Montbui. Caldes de Montbui. Sí, ja en parlàvem la setmana passada, que era la seva festa major, i aquest cap de setmana, doncs, celebra la Capvuitada. La Capvuitada? Sí, l'acte principal i amb més tradició és l'Aplec del Remei, que se celebra el diumenge al matí. A l'Aplec hi conflueixen la trobada de cotxes antics, la mostra d'artesans, antiquaris, una trobada de carros, una mostra de productes de Caldes, puntaires, aplec sardanista, una miqueta de tot hi tenim, no? I també diverses celebracions litúrgiques a l'Ermita del Remei. Tot això aquest cap de setmana a Caldes de Montbui, aquest diumenge concretament. Perfecte, doncs a més un lloc molt maco, Caldes de Montbui. I tant que sí. Anem ara cap al Vallès, em sembla, sí, cap a Castellà. Una miqueta més a prop, a Castellà del Vallès, sí. Allà hi tenim, doncs, la mostra gastronòmica, que és una mostra que pretén acostar els establiments de restauració, pastisseria i begudes de Castellà del Vallès a tots els visitants. Durant 3 dies, cada vespre, els visitants poden degustar els tastets que preparen els establiments. També incorpora activitats, xerrades, tallers i demostracions sobre gastronomia, enologia, el protocol a la taula i la bona alimentació. Amb el temps, la mostra gastronòmica s'ha convertit en un important punt de trobada dels amants de la gastronomia i imprescindible pels bons gourmets. Aquesta mostra es celebra bianualment als anys parells. És a dir, aquest any tocava, 2010. Aquest any toca a Castellà de Vallès. Perfecte, crec que ara anem cap a Santa Coloma de Cervelló. Sí, a la Colònia Güell, concretament. Allà hi tenim la Festa del Modernisme de la Colònia Güell, que és una recreació teatral al carrer d'escenes de la vida quotidiana de la colònia d'ara fa 100 anys. Aquesta recreació és tractada en un context festiu i se situa en el marc incomparable de l'arquitectura modernista de la colònia. Escolta, doncs mira, m'agrada, m'agrada. Pels amants de l'arquitectura, ja sabeu, el modernisme. I una recreació teatral de com era la vida a una colònia fabril, en aquest cas la colònia Güell. Exacte. Fa 100 anys, doncs mira, és interessant. Pot tenir el seu interès. Sí, sí. Anem cap a Valls, potser? Sí, allà hi tenim el Quan. Saps què és? No. És un festival internacional de teatre de titelles de l'Alt Camp, a Valls, concretament. Aquest festival, doncs, aplegarà companyies nacionals i internacionals que oferiran espectacles i representacions que es podran veure principalment a Valls, però també a altres poblacions de la comarca de l'Alt Camp. Durant 10 dies, el festival acollirà diversos formats i tècniques de manipulació de les titelles dirigides a un públic familiar, adult i escolar. I és un festival que vol ser una referència al nostre territori en aquesta art escènica de les titelles. Ah, mira, és interessant. No és gaire habitual, això dels festivals de titelles. I per tots els públics, sí, pot estar bé. Molt bé, anem cap a Tavèrnoles, potser? A Tavèrnoles, sí. Allà hi tenim la Fira de Sant Galderic, que és la Fira de Tardor de Tavèrnoles. Aquesta fira, doncs, té com a principal objectiu fer conèixer arreu de la comarca el petit poble de Tavèrnoles. El visitant pot visitar i passejar pels tres mercats de la fira, el mercat gastronòmic, el mercat d'artesans i l'innovador mercat de les Erres i Brocanters, on podrem trobar productes de segona mà. La programació inclou la cursa de Sant Galderic i nombroses activitats relacionades amb el món dels bolets, exposicions i propostes divulgatives. Doncs proposta a Tavèrnoles i també una altra proposta una mica més lluny, potser, a Ripoll. A Ripoll, correcte. Però una... Mira, és interessant aquesta, és maca. És maca, sí, perquè hi tenim la Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l'Ovella. A Ripoll, això. Serà el 15 d'octubre, coincidint amb l'onomàstica de Santa Teresa. L'any 1853 l'Ajuntament va acordar-ne la institució. En un principi tenia com a fi la compravenda de bestiar. Ara només se celebra la Fira de l'Ovella Ripollesa, que juntament amb la venda de tota mena d'objectes quotidians li donen color i vida. Pot ser interessant això de veure una fira d'ovelles. I tant, tot el que dic jo és molt interessant. I tant, i tant. I tant, i tant. I ara anem a menjar. Anem a menjar, com no, i tant que sí. Formatges, concretament. Mmm, que bo. I tenim la Fira de Sant Armengol de la Seu d'Urgell, la Fira dels Formatges Artesans dels Pirineus. Mm. En el marc d'una de les fires més antigues de Catalunya, la mil·lenària Fira de Sant Armengol a la Seu d'Urgell, s'acollirà un espai comú. En aquest espai comú, una quarantena de formatgers artesans provenents de tot el Pirineu. Els visitants podran trobar formatges elaborats als Pirineus catalans, aragonesos, navarresos, bascos i francesos. Déu-n'hi-do pels sermans del formatge, no? Doncs mira, mira, mira, que m'estic pensant anar-hi, eh? Del 16 al 17, a menjar formatges. A mi que m'encanta el formatge, tot tipus de formatge, i l'utilitzo per acompanyar qualsevol tipus de menjar. Un d'aquests formatges addictius, bueno... Sí, sí, sí. És jo, un parell portar-los a casa, eh? Jo crec que és una fira a la que potser m'hi atenso. Anem cap a Canyamars, cap a Dosrius. Sí, doncs allà hi tenim la Fira del Bosc Medieval. El mercat es situarà a l'entorn de la plaça de l'Església de Canyamars i al carrer Major. Hi haurà unes 30 parades i demostracions d'oficis artesans, com llauners, talers, vidriers, etc. I també hi tindrem, doncs, tastets de bolets, una miqueta de tot. Com ja és habitual, es farà l'esperat sopar medieval organitzat per l'associació El Sot del Gall amb tota cura de detalls i que tindrà lloc al pavelló de Canyamars. Es recomana anar vestit de l'època per l'ocasió. També podrem gaudir de les passejades amb els rucs al corredor al Pla de Molinot i allà hi trobem alguna sorpreseta més. Al Pou d'Aglas hi haurà el cau de bruixes que ens portarà al món de la màgia i durant el recurs de la fira i del sopar hi haurà espectacles d'animació per petits i grans. Doncs ja sabeu, a Canyamars, a Dosrius, una fira del bosc medieval. Correcte. I per últim, anem a Ses Garrigues, a Sant Cugat Ses Garrigues. Doncs així molt rapidet, hi ha a Sant Cugat Ses Garrigues i tenim la Festa del Most, que se celebra com cada any al final de la Verema i l'arribada del vi novell. És la celebració doncs, ja del final de tot el procés. Doncs ja sabeu, si us agrada el most... El vi novell, ja sabeu, teniu una cita a Sant Cugat Ses Garrigues aquest cap de setmana. I tant. I tu, Marc, no marxis gaire lluny, que d'aquí una estoneta has de tornar... I tant que sí, per aquí em quedo. ...amb l'agenda del Barcelona de Franc. Aquí estaré. Fins ara. Fins ara, David. RKB 106.9 FM. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. És l'hora dels adeus. Vanessa Leiva, bon dia. Bueno, primer bon dia, no? Bon dia, sí. Primer comencem amb bon dia. I després ja, si de cas, adeu, no? I després ja és l'hora dels adeus perquè tota aquesta setmana portem acomiadant-nos. Sí, portem una setmana molt trista, eh? Sí, aquí dient adeu... Estem acomiadant a tots els artistes, tots els grups que van passant amb la música lliure. Exacte. Però bueno, no és un adeu, és un fins després. És un fins després, i tant. A més, estan a la xarxa, sempre els podem tornar a sentir, eh? Ah, clar, és veritat. I de forma lliure. I tant, i gratis, gratis. Que és gratis, important. Totalment gratis. Ai. I a més podem utilitzar-los per el que vulguem. I tant. I tant. Sempre bueno. Reconeixent la seva autoria, això sí. Exacte. Però després, per el que vulguem, eh? Per qualsevol cosa que puguem utilitzar, per curtmetratges, per... Què més? Ajuda'm, què més? Per curtmetratges, per reportatges. Reportatges, què més? Que no cap imatges? Per... Bueno, per si volem... Bueno, per una obra de teatre. Vale. Vale? Per vídeos corporatius. Què endemà? Sembla l'un, dos, tres, no? Respon otra vez. Per 25 cèntims, la resposta. Què més, què més, què més? Va. Doncs mira, per una festa major. Per exemple? Per què no, no? Per una festa d'un casal d'avis. Ah, no val. Has començat amb festa, era molt fàcil. I què? Per una boda. Però, vale, per un bateig. No va! Bueno, en fi, per moltes coses, eh? Per moltes coses per podem utilitzar-ho. Vull dir, cadascú, bueno, cadascú tindrà les seves... Li donarà la funció que vulgui, no? I tant, i tant. I tant, cadascú té les seves coses per fer. En fi, que avui portem a l'últim grup de la setmana i a l'últim grup del mes i... Que ens porta cap a Brooklyn, oi? Exacte, molt bé, eh? Veig que estàs al dia, eh? L'última no sé. Setmana sempre... Tu saps tot, ja. I tant, clar. La setmana que ve comencem de nou, eh? Ho tindràs una mica més difícil. Sí, ja serà més complicat. Però bueno, serà més emocional, que si no ho saps. Clar. Aquí et sorprèn. També és veritat. Tot i que costa sorprendre't, eh? Bueno. Bueno. Encara de vegades es pot aconseguir. Sí, home, sí, ja veuràs com si la setmana que ve et sorprèn, no et preocupis. En fi, que avui portem l'últim dia de GMX. Sí? És el recent guanyador de la mostra de productors i estàndard de Nova York, el passat juliol. I, com deies tu, és de Brooklyn, dels Estats Units. És un jove que produeix els seus temes el 2004 per primer cop. Sí? I que actualment compta només amb dos CDs, però bueno... Ja veurem, eh? Que ja veuran com arribaran més. I tant. El primer es titulava From There to Here i estava format per sistemes. I el segon es titulava Square One. Sí, Square One. La cançó del qual vam posar la setmana passada, sí. Square One. I en ell reversiona i millora algunes de les seves anteriors cançons adoptant una sonoritat més madura. Mare meva, és divendres, eh? Es nota. La llengua que divendres. Se me llengua la traba, no? Sí. Doncs això, que avui dia, en un panorama musical que tendeix cada cop més a fusionar estils com el hip-hop, l'R&B, el dance i el techno, tots els estils dels quals t'agrada ballar molt a tu... Sí, sí, sí, i tant, ets tots. Ets un gran raper, aquí on no falla. Home, jo quan sento el hip-hop, rap, etc., home, marco els meus balls, eh? Se te'n van les hips, se te'n van les cadenes. Sí, sí. I els hops. Doncs això, que el GMX, en aquest moment en què, on es fusionen tots aquests estils, doncs constitueix una figura que despunta, perquè l'home doncs, ho fa molt bé. I aleshores els productors ho veuen i diuen, mira, aquest home val. Tal i com està el panorama musical, aquest home ens interessa. Així que, doncs això, està tenint molt d'èxit. Molt bé. Doncs... Si voleu més informació del GMX, sí. Disposa d'un MySpace. www.myspace.com/GMX. Doncs amb GMX ens acomiadem per avui molt i bé. Amb un tema que ens has triat especialment per acomiadar-lo. Exacte. He triat un tema, bueno, això és poesia pura, eh? Que es diu Be Here. Be Here. Be Here. Què vol dir això? Que encara que s'acabi la música lliure, dilluns en tindrem més i de nous. Per tant, Be Here, please. Perfecte. Ok. Que tinguis un bon cap de setmana, Vanessa. Igualment. Adéu. Adéu. Can't be, baby. that I take and every mountain I climb. I wish you would notice all the work and the time that it takes to make this thing work. Your heart's not warm and I'm feeling hurt. Girl, I gotta go, but I'll always be near. And if you call, I can be here. It's so up the pieces of a broken heart, to treat someone with no regard, and make it seem like love is gone, when I know that it's not the truth. Maybe I'm not the one for you, maybe, baby, you feel it too. Every step that I take and every mountain I climb, I wish you would notice all the work and the time that it takes to make this thing work. Your heart's not warm and I'm feeling hurt. Girl, I gotta go, but I'll always be near. And if you call, I can be. RKB 106.9 FM. When the night has come, a RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. I ja tenim aquí les propostes gratuïtes, les propostes que ens porta el Marc Mauri, aquí hem tingut fa una estoneta aquí amb nosaltres, portant-nos l'agenda de Catalunya. Bon dia de nou. Hola, David, molt bon dia. De nou. De nou. És com si haguessis vingut per primera vegada a la ràdio. Doncs la dormideta que m'he fet jo aquí, sí. Apa, ara l'hem tingut aquí dormint fora. No, no, és una broma. A la redacció. És una broma. Què ens portes avui d'interessant i gratuït? Doncs mira, avui interessant i gratuït, doncs tenim teatre i dansa. A la Biblioteca Jaume Fuster de Gràcia tenim Íntimo Teatro Itinerante, a les 6 de la tarda. I és gratuït, també, clar. Interessant. Per aquells que no sàpigueu on està la Biblioteca Jaume Fuster de Gràcia, queda a la plaça Lesseps. 2022, més concretament. Més concretament. Què més tenim avui? Doncs mira, tenim una xerrada. Noves formes d'incidir a la política. Això és interessant. A les 7 de la tarda, a la Casa Amèrica, del barri de l'Eixample. Això està inclòs dintre del cicle de xerrades i conferències setena diàspora. Correcte. La Casa Amèrica, al carrer Còrsega 299. Sí, per arribar-hi amb l'estació Diagonal, de metro. Què més tenim avui? Què més tenim avui? Un vídeo de Joaquín Oristrell. És una pel·lícula espanyola del 2006. Va ser Que nadie es perfecto. Sí. Avui a les 7 i mitja, al centre cívic Porta Soller, de Nou Barris. Al carrer de l'estudiant número 1. Uh-huh. Allà al costat de Virrey Amat. Sí. Virrey Amat, correcte, sí. I tenim proposta musical, oi? Proposta musical, pop-rock. Un cantautor, Pere Gené, serà avui a les 7 i mitja a l'Espai Mallorca i és gratuït. Doncs molt bé, Espai Mallorca, carrer del Carme 55, al costat del metro de Liceu. Exacte. I per acabar ja... Bé, al centre. Doncs pop-rock d'autor, Doctor Fargo, avui al Xalet Golferix de l'Eixample, a les 8 i mitja del vespre. La Casa Golferix, Xalet Golferix, Gran Via 491, al costat de metro de Rocafort. Correcte, allà a la Gran Via. Sí. I una proposta interessant, Doctor Fargo? Doncs sí, la veritat us la recomanem. Sí. Doncs, Marc Mauri, ara sí que ho deixem. Ja pots marxar de cap de setmana. Ja me'n vaig a casa setmana, no tinc més feina jo, només vinc aquí. Per avui no tens més feina. Almenys aquí. Perfecte, que tinguis un bon cap de setmana. Igualment, ens veiem dilluns. Adéu. Sin concessiones, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Aquest dissabte, futbol sin concessiones a RKB, des de 7:45 del vespre. Barça-València. El líder d'aquesta lliga visita el vigent campió en un camp nou que estrena gespa. Barça-València, setena jornada de lliga. Ara ja no hi ha excuses que valguin. Els de Guardiola no poden deixar escapar més punts a l'estadi. Dissabte, 19:30 hores, futbol sin concessiones a RKB, amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente i el patrocini de Melody, Grup GV i Quinielista.com. Aquest dissabte viu tota l'emoció d'un Barça-València al 106.9 de l'FM. RKB, 5 confessions. L'esport que t'envolta. 5 confessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. El que passa de 9:45 del matí i seguim en directe a través de la 106.9 de la freqüència modulada RKB, línies obertes. I és moment de donar la benvinguda a l'Enric Guilamany. Molt bon dia, Enric. Bon dia, David. Bon dia a tota l'audiència. Com estem? Bueno, ja ho sabem, sempre dedica el mateix. El divendres al matí t'aixeques, dius, ostres, però si avui és l'últim dia de la setmana. A més, ha estat una setmana estranya. Sí, entre fora allò que va passar... Bueno, ho comentarem ara amb el tema dels miners. Entre el tema del congrés de la baralla aquesta del Rajoy i el Zapatero, el tema de les pensions, els pressupostos... Ha hagut una miqueta de tot, agridulce, com diguéssim. I a més, alguns que han fet pont, uns altres que no, clar, una setmana és així d'aquella Pilar, estranya. Sí, la desfilada militar, clar, tenim en compte que bueno, el dimarts sembla que no es menja carn de cabra, no? No. Si no venen després la portada, no. Si no la portada de la Gaceta, després veuràs tu. Ui, i tant. No podria sortir. Si em permets, abans de començar a fer el repàs, faré un comentari. I és que m'he recordat ara, després de fer l'agenda, que aquest cap de setmana hi ha el 48 hores Open Barcelona. Aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana, exacte. I què és això? S'obren les portes d'aproximadament 170 edificis de tot Barcelona, que podrem visitar gratis durant tot el 170, cap de setmana. 170. Hi ha una web, us recomano que entreu 48 hores Open Barcelona, hi ha una web on podeu mirar, i hi ha edificis, doncs, entre d'altres, el Mediatic, l'edifici Mediatic. Podrem visitar, per exemple, el refugi aeri de la plaça del Diamant, de Gràcia. Podem visitar l'edifici de Mediapro, per dir alguna cosa. N'hi ha moltíssims edificis i val la pena. És gratis, a més. Podem fins i tot el clavegueram. Aquest me l'apunto. Aquest? Aquest me l'apunto. Pot tenir interès, eh? Sí, i tant, i tant. Perquè hi ha molta gent per allà amagada, dintre del clavegaram. No sé què trobaríem, David. Jo crec que moltes coses. Doncs ara sí, ara ja anem amb el repàs de l'actualitat de la setmana. Doncs David, com dèiem, començaríem la setmana per aquest pont, aquest dilluns, eh? Més que res saber que la Generalitat ha anunciat que posarà a la venda bons a particulars per agafar calerons, sí, per omplir les arques de la Generalitat, perquè es veu que estan una miqueta seques, eh? I posen a la venda una mica com accions de l'estat català per omplir aquestes arques i fer una miqueta més de calerons a Catalunya. I a més amb un interès que no està gens malament, comparat amb l'interès que estan donant els bancs. Tal com està la cosa, a mi l'interès no me preocupa. David, a mi m'interessa que em tornin aquests bonus, sí, que he posat. Sí, la veritat és que el problema és aquest. Que no passi com el rotllo aquest dels aixells. No me'n recordo, el fòrum filatèlic. No crec que passi això, perquè això seria ja la repera, no? També direm que el govern de la Generalitat ha tancat amb el govern central el traspàs dels trens de mitjana distància. Això era una cosa que estava a l'Estatut i que s'ha posat una mica de feina al tema i que ja s'ha portat a terme aquest traspàs dels trens de mitjana distància, no? Direm també que el sindicat de Comissions Obreres assegura, això és interessant dintre d'un anàlisi que han fet ells, vull dir que el sindicat de Comissions Obreres assegura que darrere de les reformes sobre les pensions existeixen interessos d'aquí. N'hi ha interessos d'aquí. Doncs diuen, segons ells, que hi ha interessos dels bancs. Per què? Mm-hmm. Perquè, clar, si tenim aquesta problemàtica de les pensions, ells contractarien, ells posarien a la venda o a la contractació els temes dels plans de pensió. Plans de pensions. Mm-hmm. Vull dir, és una cosa que han analitzat, és interessant de veure, perquè, per què tot això, no? Vull dir que tanta congelació, sí, i tant posar darrere, per què? I això és el que han deixat aquí com anunciat, no? Què més? També s'ha de dir que el Centre d'Investigacions Sociològiques, constata com l'atur es converteix amb la preocupació número 1 dels ciutadans. Això és normal, vull dir, però és una cosa que han constatat, han fet una enquesta, han fet un estudi, i això de veritat que no m'estranya perquè, de fet, és la preocupació número 1 i és la preocupació que tenim tots de cara també a anar a les eleccions, no? Sí. A l'hora d'anar a votar, jo crec que això serà una peça principal, fins i tot perquè el PP ha sortit com guanyador també a la premsa, els sondejos de la premsa. I això serà una arma molt, molt, molt important a l'hora d'anar a votar, perquè la gent el que vol és treballar. I tant. I a banda de tot el que és el tema de macroeconomia, que si no tenim peles a Catalunya, no tenim peles a l'Estat, la gent el que vol és menjar ell, vull dir, el que ha de tindre peles a casa seva per menjar. Sí, i això és una arma molt important a l'hora d'anar a votar i que sembla que això serà també una lluita molt important i amb aquestes dades. Què més? Acabarem el dilluns esmentant que el Premi Nobel d'Economia va ser per tres persones, dos nord-americans i un britànic amb origen xipriota. És el Peter Diamond i el Dale Mortensen i el britànic Christopher Pissarides, suposo que es diu. Pissarides, Paisarides. Aquest nom també, doncs bueno. Com que no ens estarà escoltant, això, no hi ha problema. Direm el Pissas, tu. Sí. El Pissas. Anem al dimarts. Què més? A banda del vent que va fer-hi, a banda d'aquest vent que ens van portar tots els peluquins, sobretot jo, que tinc una mica calvo, vull dir, portar totes les peluques que fan cap al davant, va arribar el president del govern, aquest va ser el dimarts de la desfilada militar, del Dia de la Hispanitat, el Dia de la Festa Nacional, i que després d'escoltar els crits de fora, quan va arribar ja al palco, quan va arribar ja a la desfilada, i que això és una crítica que han fet, perquè també van fer pitos, o sigui, van fer crits, el que va ser l'homenatge dels caiguts. Mm-hmm. Això va ser per ells i per molta gent de l'àmbit polític una falta de respecte de cara a la gent que va caure per la pàtria. I que el morbo després de que el president, també va anar-hi el president de la Generalitat, el José Montilla, i va estar-hi el morbo, les càmeres, d'aviam quants petons li donava la presidenta del Tribunal Constitucional. Que es veu que sí, li va donar dos, vull dir, el respecte va estar allà, i que la Maria Emília Casas, pues, bueno, també va anar molt guapa, jo no sé si és perquè anava el José Montilla, així es podia ja liar. A veure... Havies això de l'Estatut... I què més? De banda de la desfilada, què més va passar el dimarts? Doncs bé, tenim un nou llibre... tenim un nou llibre del Lewis Carroll, si no et sona, és el que va escriure Alicia en el País de les Meravelles. Sí. Pues bueno, aquí ha escrito un altre llibre, el Lewis Carroll, que es diu Alicia en el País de los Piltrafillas, eh? Perquè l'Alicia Sánchez Camacho, espero que no m'escolti el teu amic, eh? Farem que, bueno, que s'ha ficat dintre de... Amb raó també, amb raó per alguns, amb raó per un altre, el tema de la immigració aquí a Catalunya. Mm-hmm. Que, bueno, que últimament està tot. Dir que vol controlar el registre del padró perquè la gent que no estigui empadronada, de gent de fora, doncs que no ha d'estar per... Ha de controlar-se perquè no estiguin il·legalment aquí al país i que d'alguna manera puguin tornar a casa seva o l'inviten a tornar a casa seva perquè no estan en correctament aquí a Catalunya. M'ha agradat això de la invitació a tornar a casa seva. L'inviten a tornar, vull dir, sí. com dir, bueno, mira, escolta'm, que aquí tens la porta i quan vulguis, o sigui, ja te'n vas, sí. Eh? I què més diu? I de fet, que fa un abús de, també el PP de Barcelona, amb l'Alberto Fernández Díaz, diu que es fa un abús de la sanitat pública per part de la immigració. Aquí no em vull ficar, vull dir, és un comentari que ha fet, que l'Alicia Sánchez Camacho ho ha recolzat, ho ha defensat, i que, bueno, i amb unes coses, unes altres, les aparicions que ha fet també a Badalona, a Barcelona, amb el tema aquest, doncs està fent un ús diguéssim, abusiu de la immigració com eina per afrontar les eleccions del pròxim mes de novembre. Comentarem també que el dimarts, deixem de banda l'Alicia i el Lewis Carroll, seguirem el dimarts, que la parada durant 2 hores que va tindre lloc a tota la red ferroviària, sí. Vull dir, va estar aturada la red ferroviària de Catalunya durant 2 hores per un problema elèctric i que, bueno, que diuen que això, bueno, estan investigant... Que sembla mentida que el control central de tots els trens de tot Catalunya només tingui una única font d'alimentació elèctrica. Bueno, això ho tenia també. Jo tenia l'Ibertren i només tenia una pila. Vull dir que jo més o menys ho han agafat, eh? Al Nadal jo em diria, vinga, va, anem a fer igual que l'Ibertren. Ho posarem aquí a Catalunya. I també, bueno, apuntar aquest dia també el tema de tres, que va descarrilar una a la localitat d'Àger i que per culpa d'unes pedres a la via, pel vent, però bueno, és una cosa que també va passar per a part del que és de Catalunya. Comentar també que aquest dimarts va morir l'actor Manuel Alexandre, als 92 anys, víctima d'un càncer, però bueno, això és pura anècdota, perquè als 92 anys ja m'agradaria a mi, m'assistiria, per arribar a aquesta edat, però bueno, que ha sigut una pèrdua molt important pel que és el cinema espanyol. I dimecres, gran notícia. Aviam, anirem cap a Xile, anirem cap a Xile, perquè a la matinada, cap a un poc més de les 4 de la matinada, va sortir el primer dels miners de Xile, que bueno, ja sabem tots que estaven, diguéssim, sota terra, n'hi havia 33 des de feia més de 70 dies, i que aquest dimecres va sortir el primer, i que fins d'ahir, que van sortir tots, bueno, va ser una gran notícia, perquè veient-la jo, de veritat, ara, sincerament, jo quan veia la càpsula que tocava les rodes, una mena de, diguéssim, jo tinc una cosa igual per escuda que sa meva, que la faig servir com, no diré per què, jo dic, això ho ficaran dintre? Feia una mica de por. Sí, i a més, una persona allà dintre dient que el recorregut durava cap a 10 minuts, un quart d'hora. Llavors, clar, s'ha de tindre bastant nassos per fer això, menys que eren miners i estaven acostumats o el que era estar... Sí, eh? Tant. Però doncs... que donava por. Jo ara et diré el que publica avui el periòdico. Digue'm, David. Quants miners hi havia a la mina? 33. Va. La nota que van enviar per fer saber que estaven vius posava «Estamos bien en el refugio los 33». Quants caràcters té aquesta nota? No ho sé. 33. Quina era la temperatura mitjana dintre de la mina durant tot el temps que van estar? 33. Des del dia que va començar el plaer amb la perforadora fins que van sortir, des del 5 de setembre fins al 9 d'octubre, quants dies van passar? No m'ho diguis. Quants? 33. I la data del rescat... És el 13 d'octubre de 2010. És el 13 del 10 del 10. Si sumem aquesta xifra, què dona? 33. Enric, David, aquí hi ha alguna cosa darrere. M'has deixat glaçat. No havia... Això surt publicat avui al periòdico, eh? No havia vist res per escoltar des de la mort del Jesucristo. Sí. Que va morir als 33. Als 33. No, és interessant de... Curiós. I que s'hagin, diguéssim, arribat a aquesta conclusió. Sí. Doncs això, doncs direm que va ser un èxit, fins ahir que van sortir tots, bueno, tota la parafernàlia, estan en revisió, estan en control de clínic, per veure com estan les seves, diguéssim, tot el que és el seu ritme vital, i que va ser un èxit i que està tothom tot a Xile, tot el planeta està molt content. Què més? Aquest dimecres direm que aquesta és una bona notícia perquè l'anunci de l'UNESCO, ha dit que farà, nominarà la dieta mediterrània com patrimoni material de la humanitat. Molt bé. Que això és una bona notícia per bueno, perquè és interessant que la gent sàpiga, que el planeta sàpiga els beneficis i les virtuts d'aquesta dieta, que és molt rica en tot, vaja, per la salut. I en un minutet, que ens queda? Pues anirem cap ahir, anirem el dijous, anirem ahir a l'anunci de la pujada dels preus del consum, que ha quedat en el 2,1%, això vol dir en plata, que costa més omplir la cistella de la compra, i encara pues, bueno, es congelen més els sous. I de banda, i és clar que el Toni Castells ha dit que, bueno, que això està de conya, que està molt bé aquí a Catalunya, que tranquils, i que, bueno, acabarem amb la Pantoja, que hi va ser increpada, als jutjats d'allà de Marbella, perquè, bueno, està, ja sabem que està inculpada, està amb delictes de blanqueig de calés, i que ahir quasi la linxen. Bueno, ahir va haver de tot, de tot. La linxen. Li van trencar la faldilla. Jo és que ahir vaig veure, ahir va tocar ja al teatre. Al Coliseum, la vaig veure amb unes tirites, no? Però bueno, va cantar bé, sí. Enric Guilamany, moltíssimes gràcies. T'esperem el pròxim divendres. A tu, David, bon cap de setmana. I a tots vosaltres, que passeu un bon cap de setmana. Tornarem dilluns a partir de les 8 del matí aquí a la sintonia d'RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, a Línies Obertes. Que tingueu un bon cap de setmana. Salutacions del vostre amic David Morales.